الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم لغة من لساني يفقه قولي محترم بھائیو دوستو یہ دنیا امتحان گاہ ہے یہاں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہاں پر امتحان ہوگا آزمائش ہوگی جانچا جائے گا اور آدمی اپنے عمل سے ماننا اللہ کی ماننے کا اور وفاق کا ثبوت پیش کرے گا اور اس پر اس کی کامیابی ہوگی آزمائش ضرور آئے گی سب سے زیادہ ان ناشت اللہ سے بلا الانبیاء سب سے زیادہ سیکھنے اور پڑھائیں انبیاء علیہ السلام پر آتے ہیں فلم سے فلم سے پھر ان کے بعد جو افسل ہو پھر ان کے بعد جو افسل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جبریل علیہ السلام آئے اور نے آپ کو بتایا کہ فلاں سرزمین پر آپ کے مواقعے کو شہید کیا جائے گا اور وہاں چمٹی بھی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے تو وہاں انہوں نے رکعت نماز پڑھی اور کہا وہ سرزمین ہے کہ جہاں صحابہ کے بعد افضل ترین شہداء گریں گے سبحان اللہ یہ یعنی آزمائش ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ بلائے آج بات آزمائش آئی پھر آپ کے بعد آپ کہہ رہے بیت پر آئیں گے اور بظاہر تو یہ آزمائش نظر آتی ہے تکلیف اور مصیبت لیکن اندر سے یہ تو اللہ کے قرب دلانے والی چیز ہوتی ہے اس وجہ سے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس مصیبت پر اس طرح پریشان اور بے چین نہیں ہو رہے ہوتے ایسے بھوکھلا نہیں رہے ہوتے جیسے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں جس طرح کاکول کی ٹریننگ ہوتی ہے نا دسمبر کے مہینے میں رات کے 12 بجے سب کو نکالتے ہیں کھڑے پانی کی طرح میں چلانے لگا نکل پیر کا چلانے لگا چلانے لگا پھر نکالتے ہیں ورزش کراتے ہیں کراتے ہیں یہاں تک کہ کچھ نہ نکلے پھر کہتے جا کر سو گئے ہمارے برخدار نے کہا کہ 12 بجے نکالا تالاب میں چلانے لگوائی اور باہر نکلے ورزش کرائی کرائی پسینہ نکلا پھر کہا جا کر سو جاؤ کہ صبح اٹھے تو اتنے طرح سازا گویا کچھ ہوا ہی دیکھنے والا آدمی تو سوچتا ہے کہ پانی میں گرا رہے ہیں اور دوڑا رہے ہیں ایک ورزش ہے جس کو کہتے ہیں یرموک یہ 27 میل کی دوڑ ہے اور ایک ہے پتہ نہیں 1 کلومیٹر کی کتنی دوڑ ہے اس کو انہوں نے کور کرنا ہوتا ہے کوئی 15 منٹ میں کرنا ہو 10 منٹ میں کرنا ہو دیکھنے والا آدمی کہے گا کہ بڑی مسجدوں میں آدمی کو ڈالے ہوئے ہیں اور کوئی خیر خاک ہے کہ اس کس مصیبت سے نکال لیتے ہیں تو کیا سمجھے گا یہ تو میرا بچہ ہے خیر خاک نہیں ہے اس مصیبت میں تو ہم نے اپنے آپ کو بڑی کوشش سے ڈلوایا ہے اور مصیبت کا تو ہم لطف اٹھا رہے ہیں کیوں اس کے بعد ہمیں بہت بڑے بڑے درجے ملنے والے ہیں افسریاں ملنے والی ہیں لہذا دیکھنے والے کے لیے تکلیف ہے اور جس پڑھائی ہوئی ہے اس کے لیے اس کی راحت اس لیے تکلیف نہیں ہے, بلکہ اس سے وہ خوشی اور خوشگواری محسوس کر رہا ہے کہ اس کے بعد تمہاری عہدے ہیں اور سچے ہیں. تیسرے پارے میں ایک واقعہ ہے سورہ بروج, وسلم ذات البروج والیوم الموعود شاہد و مشہور قتل اصحاب الاخدود. قسم آسمان کی جس میں برج ہیں, والیوم الموعود وعدے والے دن کے, وہ شاہد و مشہور یہ بھی دو دن ہے, جمعہ کا عید کے دن, اور قتل اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود کا ایک عجیب واقعہ ہے. ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر اس کے لیے جادو وغیرہ کرتا رہتا تھا اور اس کے نتیجے میں اس کی حکومت چلتی تھی. اب یہ جو جادوگر تھا بوڑھا ہو گیا, اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ آپ میرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے, تم اگر کوئی ایک ہوشیار سمجھدار لڑکا میرے حوالے کرو تو میں اپنا سارا علم سے سکھا دوں, میرے بعد تمہارا کام چلتا رہے. اور سب مملکت میں سے ایک نیک سمجھدار ہوشیار لڑکے کو لے کر اس کے حوالے کیا. وہ جادوگر کے بعد جادو سری نگر گیا اور راستے میں ایک پادری کا عبادت خانہ, اس زمانے میں صحیح مذہبی سید تھا, اور اس کے بڑے بڑے عبادت گزار, اس نے عبادت گزار اللہ والے ان کے پادری ہوتے تھے اس زمانے میں. اس کو دیکھا, اس کو پسند آ گیا کہ وہاں ٹھہرا, اس کو دین کی باتیں آخرت کی باتیں بتائی, اس کو بڑا دفاع کیا. اب وہ جادوگر کے پاس جانا تو بادشاہ کی طرف سے مقرر تھا, وہ تو اس کی ڈیوٹی تھی, تنخواہ تھی, جبری جانا پڑتا تھا. لیکن اس کا دل یہ اللہ والے کے ساتھ رکھ دیا اور اس نے اللہ کے تعلق والے اعمال, آخرت والے اعمال اور روحانیت والے ترتیب اس نے کی تھی. اس کے پاس بیٹھنے میں دیر ہو جاتی تھی, اس کو جذبہ کہہ رہا تھا دیر سے کیوں آیا ہے, تو کہ وہ کوئی تو کوئی کہہ دیتا کہ یہ وجہ وہ وجہ, اپنے آپ کو سچوال ایسا تھا. یہاں تھا کہ اللہ والوں کے پاس رہتے رہتے یہ صاحب کرامت ہو, کرامت والا ولی ہو گیا. ایک دفعہ ایک عورت نابینا تھی, اس سے آگے فریاد بھی کہ میں نابینا ہوں, آنکھوں سے اندھی ہوں, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اس وقت کے لیے دعا مانگی, اس کی دعا مانگنے سے وہ عورت بینا ہو, آنکھیں روشن ہو. بادشاہ کو پتہ چلا, بادشاہ بہت خوش تھا کہ او یہ تو جنگل سے بھی آگے نکل گیا. پھر کسی اور آدمی کو کوئی مسئلہ ہوا, اس دن سے دعا کروائی, دعا کی اس کا مسئلہ بھی ہو گیا. وہ اطلاع بادشاہ کو پہنچی, بڑا متاثر ہوا کہ تو اپنے جادوگر استاد سے بھی آگے نکل گیا. جادوگر استاد کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا, ہو بادشاہ سلامت, یہ تو یہ لڑکا جو ہے یہ سے میرا علم نہیں سیکھا, ایسے تو وہ مسجد والے پادری کا سیکھ لیا ہے جی, جن مساجد کو ختم کرنا چاہتا ہے, اور جن پادریوں کو اور جن اللہ والوں کو جن کو جیندار پادری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کا آج پادری بن گیا ہے. بادشاہوں میں جذبہ ہوتا ہے کہ کس کو بجور گناہ بدکاری فائن پر کوئی پابندی نہ ہو, اللہ والے نے روکتے ہیں. سبحان اللہ, یحییٰ علیہ السلام پیغمبر گزرے ہیں نا, اس لیے السلام کے ساتھ جاتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام بھی شہید ہوئے ہیں. ان کے زمانے کے بادشاہ نے اپنی بیٹی سے شادی کری, بی بی جب بوڑھی ہوئی تو اس نے فارغ سڑکے کہ کوئی اور میرے گھر میں نہ آ جائے, خاؤن کو تیار کر کے بیٹی سے شادی کرا دی. یحییٰ علیہ السلام نے روکا اور کہا یہ غلط کر رہا. بادشاہوں کے پاس طاقت ہوتی ہے, اسلحہ ہوتا ہے, فوجیں ہوتی ہیں. وہ شادی بھیجے, تلوار ماری, اس کے آدمی نے شہید کر دی. ان کا سر زمین پر گرا ہوا کہہ رہا تھا کہ تم نے ظلم کیا ہے, تم نے غلط کیا ہے, تم نے ظلم کیا ہے, تم نے غلط کیا ہے, تم نے ظلم کیا ہے, تم نے غلط کیا. اور خون ان کا دھارے مارتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم نے غلط کیا ہے, تم نے ظلم کیا ہے, تم نے غلط کیا ہے, تم نے ظلم کیا. بارہ شہادت اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو دی اور مملے کا اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو دے دی جس نے بیٹی کی شادی کی ہوئی تھی. دوبارہ حکومت اللہ نے یزید کو دی, شہادت اللہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو. درجے ہیں آدمی اپنے خاص بندہ کو خاص چیز دیا کرتا ہے. خیر بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اس کا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو میں پکڑوں اور سختی کروں اور لوگوں کے سامنے یہ بات آئے, چپکے سے اس کو مار کر اس کو بس دفن کر کے ختم کرنا چاہے تاکہ پتہ ہی نہیں چل سکے کہ کون تھا کون نہیں. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے بادشاہوں کا ناپید کر دینا. تو اس نے جو ہے تو اس کو بھیجا ایک پہاڑی پر چڑھایا تھا لوگوں کے ساتھ کہ جب پہاڑی کے اوپر چڑھ جائے تو وہاں سے دکھا دے دینا, بس گر کر لڑک کر مر جائے, مر جائے گا اور جان چھوٹ جائے. چاہے پہاڑی پر چڑھے تو ایسی پہاڑی ہلی جیسا کوئی زلزلہ ہوا تو تھا جو لوگ گئے تھے وہ تو مر گئے اور یہ زندہ سلامت واپس آئے. مجھے کہا تو زندہ سلامت آ گیا, پھر کیا کر. تو اس نے اس طرح کیا کہ کشتی میں بٹھایا اپنے آدمیوں کے پاس اور کہا جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچے تو اس کو ڈبو دے گا. کسی جب دریا میں پہنچی وہ ڈبونے لگے وہ سب تو ڈوب گئے اور یہ بچ گیا. بادشاہ رہا ہے کہ مصیبت گلے پڑ گئی ہے, مارا تو مرتا نہیں ہے اور ترتیب بانی ساری ہمارے خلاف ہے, ہمارے جو ہے لازمی ہے اس کی دینی ہے. یہاں تک یہ جو اللہ والے تھے ان کو بشارت ہو گئی کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا, آپ کا کام مکمل ہو گیا اور اب آپ کو ہم اپنے پاس بلاتے ہیں, آپ کو شہادت کا اعزاز بخش کر اور ان کے پاس بلاتے ہیں کہ ان کام آپ کا مکمل ہو گیا. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے ایک طریقے سے مجھ سے جان چھڑا سکتے ہو کہ ایک میدان میں تھا سب لوگوں کو جمع کرو, جمع کرو اور مجھے ایک جگہ کھڑا کرو اور ایک آدمی تیر لے کر آئے اور تیر پر یہ پڑے دیش میں رب حاضر الغلام, میں تیر مارتا ہوں اس لڑکے کو اس لڑکے کے رب کے نام پر, دیش میں رب حاضر الغلام میں اس لڑکے کو تیر مارتا ہوں اس کے رب کے نام پر. میں نے کو کھڑا کیا اللہ والوں کو اور آدمی تیر لے کر آیا, اسے کہا دیش میں رب حاضر الغلام, تو تیر چھوڑا خود کی پریشانی میں لگا اور گرے اور شہید ہو. تو پہلے سے تبلیغ کا کام تو لوگوں میں کر رہے تھے, ایمان آخرت کی باتیں کر رہے تھے, دین کی باتیں چلا رہے تھے, جتنا مجمع آیا تھا سب نے کھڑے ہو کر کہا آمنا برب حاضر الغلام, ہم اس اللہ کے بندے کے رب کے رب پر ایمان لے آئے. او ہو بادشاہ اتنا غصہ چڑھا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ اس کو ماریں گے, ویس پہ جائے تو اس کی دینی ترتیب ختم ہو جائے گی, ہماری دینی روشنی چھالی گئی اور جد ہو جائے گی. وہ تو سارے لوگ جن کو میں ڈرانے کے لیے لایا تھا وہ تو اس پر ایمان لے آئے, جس چیز کو میں روکنا چاہتا تھا وہ تو ایسے پھیل گئی, کیا بول کے پھیلنے کی کوئی حد نہیں ہے. سارا ساری پبلک میری بیک وقت ایک آواز کر کے تو کیا اسی جامس کے رب پر ایمان لے آئے, اب کیا کرے. تو ان بیوقوف آدمی کی ترتیب ہوتی ہے وہ سختی سے کچلتا ہے. یہ بیوقوف آدمی کی بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے, اس چیز کو سختی سے کچلتا ہے اور سختی ایک دو بار چلتی ہے پھر ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. رد عمل اتنا سخت ہوتا ہے جو اس کو برہزم کرنا بہت مشکل. عبداللہ جنگ عظیم میں ہیٹلر جو سختی کی پالیسی کو لے کر آگے بڑھا, دھواں اس دھواں دھا طوفان کی طرح بڑھ رہا, آج سے پتا تھا اٹلی پتا ادھر فرانس پتا ادھر یہ جگہ پتا وہ جگہ پتا, کیوں دو دو تین دن دو جہاز اٹھتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں جا کر برطانیہ پر, اور ایسے پھیل رہا ہے کیسا کچھ تو ہونے سے بچایا ہوا ہے. لیکن سمجھدار دانشور جس کو دنیا کی تہذیبوں کا انسانیت کی تاریخ کا تجربہ ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بلبلہ پھٹ سے ابھرتا ہے اور پھٹ سے بیٹھتا ہے. پانی سے بارش ہو رہی ہوتی ہے بلبلہ بارش کا کتنا گرا بلبلہ ابلا اتنا مضبوط نظر آ رہا ہے اتنا گمبد نظر آ رہا اور پھٹ بس ٹوٹ کر ختم ہو گیا. تو جس دھواں دار ترسیب سے ٹوٹ کرا جتنی تیزی سے چلا اتنی تیزی سے ہی گرا اتنی تیزی سے گرا یہاں تک کہ اپنی جان کو چھپانے کی جگہ نہیں پا رہا. اور اسے کمبل لپیٹا اپنے گرد اور تیز پر گرا کر اپنے کو آگ لگائی کیونکہ اور چارہ کار نہیں تھا. یا تو ذلت کے ساتھ اپنے دشمن کے ہاتھ چڑھنا تھا اور یا اسے خودکشی کرنی. تو ساری پبلک اصحاب حضور کی وہ ایمان لے آئی اس اللہ کے والے پر. بادشاہ کو بڑا افسوس اس بات کو میں روکنا چاہتا تھا تو پھیل گئی. دوسرا فیصلہ پھر بادشاہ نے سختی سے کچلنے کا فیصلہ کیا اور وہ بھی اتنا غیر انسانی. نے کہا کہ آگ خاندہ کھودو گڑے کھودو لمبے اس میں آگ جلاؤ اور ان لوگوں سے کہو کہ یا ایمان چھوڑو یا ہم تمہیں اس میں گراتے. اتنی سختی جو انسانیت برداشت نہیں کر سکتی. تو اس نے پھر یوں کیا کہ بس لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اٹھاتے ہیں اور آگ میں ڈال رہے ہیں تھمک میں اٹھاتے ہیں اور آگ میں ڈالتے ہیں. ایک عورت کے پاس کا دودھ جیتا بچا تھا اسے بولنا بھی نہیں شروع کیا تھا. ہم نے اس کو اٹھایا اور آگ میں ڈالا. عورت جو تھی بل بلائی اور وہ اتنی اس کو تکلیف ہوئی. تو دودھ پی کے بچے نے خندق سے آواز دی جہاں کوئی فکر نہ کرو کوئی پریشانی نہ کرو باہر سے آ گئے اندر تو جنت ہے. تمہیں جان باہر آ گئے اندر جنت میں اس کو بھی گرا دیا. صحت ایک زندگی کا حیات کا پردہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے حقائق اور طرح نظر آتے ہیں. جب یہ پردہ اٹھ جاتا ہے پھر تو حقائق اور طرح کے ہیں. جس وقت ذریعہ علیہ السلام آ کر انسان کی خیالات پر انگلی رکھتا ہے نزا کے وقت تو قبل کرنے کے وقت جب خیالات پر انگلی رکھتا ہے تو انسان ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کہ نیند میں تھا بیدار ہو کر. نیند سی جو ٹوٹ گئی ہو پھر حقائق نظر آتے ہیں. یہ حالات سامنے یہ نظر نہیں آ رہے. وہ بنگلہ جو رشوت کے مال کے ظلم کے مال سے بنا تھا اور بنگلہ نہیں آگ کا ایک گڑا گزرا رہا اور مرتے وقت آدمی سخت فریاد کرتا ہے کیونکہ اس کی روح بھاگتی ہے گھستی ہے اگر چھپنا چاہتی ہے. تو اس لیے مرایا اسے آخری جیون پھنسا تھا بس وقت پورا ہو گیا اپنی روح کو حوالے کر. اور اگر اللہ کی طرف جانے والا ہے جنرل کی طرف جانے والا ہے تو ایسی رہنائیاں خوش سمائیاں سامنے کی جاتی ہیں. پھر انسان کو ادھر محبیت ہوئی ہوتی ہے. بیٹا سامنے آیا بیوی سامنے آیا کسان چیزیں سامنے آئے کسی طرح توجہ ہو ہی نہیں ہوتی کیونکہ اب وہ چیز چھوٹ رہی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ چیز سامنے آ رہی ہے جس کے اندر اس کا دماغ کیا خوش نمائی کیا رہنائی اس کا تو کوئی جواب ہی وہ چیز سامنے آ رہی ہے. تو یہ اللہ تبارک نے اعلان فرمایا ہے کہ آزمائش کیا کروں گا. آزمائش ہوگی ورنہ بلونکم بشیء من الخوف والجوع ورنہ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ہم تمہاری آزمائش کریں گے ضرور. تھوڑی سی بھوک سے خوف سے مال میں نقصان سے جان میں نقصان سے تو ہمارا ہمارے پھلوں باغوں میں نقصانات تھے. ایسے آزمائش کریں, آزمائش کے وقت جمنا ہونا. پہلے کمزوری نہیں دکھا دینا, بس وہ آزمائش کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, پھر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, پھر اس کے بعد جو خوشیاں. تو یہاں ایک گاؤں آ گئے, ایک پڑوسی لکڑے والا گاؤں ہے, یہاں ایک امام صاحب ہوتے تھے. ان کی مسجد کی دو خلال زمین تھی, جس میں اپنے لیے سبزی گندم وغیرہ اگا لیتے تھے, ان کا گزارا چلتا تھا. دوسرا بھائی مخالف ہو گیا کہ یہ زمین میرے ہاتھ چڑھے. اس نے دو کنال زمین پر اس آدمی کو قتل کر دیا. مولوی صاحب کا نام تھا گلاب, گلاب مولوی صاحب کو قتل کر دیا. قتل کر کے پاس تالاب میں پھینک دیا. بچے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے بیاسنا رہ گئے. کسی آدمی نے خواب دیکھا کہ جو آدمی اس تالاب کا پانی لے کر جائے گا, جس بیماری کے لیے لے کر جائے گا, اس کو چھپاؤ. بعض لوگ شروع ہو گئے. تو یہاں ایک مسئلے کے پاس ایک جگہ ہے گنجی کنڈر کھیل. گنجی کنڈر کھیل میں ایک مدرسہ بھی ہے, اور اس کے ایک محسن میں گزرے ہیں بہت اللہ والے آدمی گزرے ہیں, میاں محمد جان صاحب, ایسے اللہ والے آدمی گزرے ہیں کہ حج پر گئے تھے تو وہاں کسی آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اس آدمی کو آپ نے پکڑی عطا فرمائی کہ یہ میاں محمد جان کو میری طرف سے دے دیں. وہ پگڑی ان کے پاس تھی. تو مجھے بتایا یہاں کا ڈی سی ہوتا تھا پشاور کا, خالد منظور اس کا نام تھا, گوارڈ کا. اس نے کہا مجھے کسی نے بتایا تو میں کیا ان کی خدمت میں حاضر ہوا, ساتھ مولانا بجلی گھر صاحب کو بھی لے کر. تو مولانا بجلی گھر صاحب کو بتا تھا کہ دکھاتے کسی کو نہیں ہو سکتا ہے, ڈی سی ہے اس کو دکھا دے. تو انہوں نے کہا کہ بجلی گھر صاحب نے کہا کہ مولانا سے دس روم ڈی سی سے دے اور دس لے بنے شاید سلائی دے دس دینی خبروں پر سٹے لے بنے بھی آشک پہ دیو جہاں پٹکے سے قتل والا مجھ چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے. یہ ہمارا ڈی سی ہے, یہ دینی دیوانہ سا آدمی ہے, کہتا ہے کہ میں وہ پگڑی دیکھنا چاہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں محمد جان صاحب کو عطا فرمائی. کہتے ہیں آگے سے کہا یہ خود مجھے ڈی سی نے خود مجھے سنائے. کہتے ہیں میاں صاحب نے آگے سے کہا بچیا دگا یور جلا سا ماں خار ماں یوں مرید دے خار یوں تاجر دے آج ماں مرید دے ماں ایک اور کے کسی درسی خبرے کے بارے میں نے وہ پگڑی اب میرا ایک مرید ہے شہر میں تاجر ہے اس کے گھر رکھی ہوئی. میرا میں پتا تھا کہ یہ ان کے یہ پگڑی ان کے جنازے والے دن نکالی جائے گی اور ان کے جنازے کے اوپر ڈالی جائے گی. تو لگ جہاں وفات کی خبر میں نے سنی تو میں نے شاگرد کو پکڑا, میں نے کہا یہ مشکل رستہ ہے, ادھر سے کھیتوں وغیرہ میں سے رستہ ہے, اس سے ہم پہنچ سکتے ہیں جنازے پہ, تم مجھے کوشش کر کے یہاں سے پہنچا دو. تو اس نے مجھے پہنچایا, موٹر سائیکل گرا. میں نے کہا فکر نماز نے کی غم کا پاس پیا منڈا ہوگا نہ موٹر سائیکل منٹ سے شیور ہے کوٹا چل چڑھ جاتی ہے آگر پہنچ جائے ہم تو سبحان اللہ چادر ان کے اوپر ڈالی ہوئی. اس میں مولانا عبدالحق صاحب کوڑا کھٹک والے جو تھے انہوں نے جنازہ پڑھا. وہ جنازے میں عجیب کہانی سنائی ہے. میں نے کہا ایک کفن چور تھا جو قبروں کے کفن کراتا تھا. تو ایک دفعہ ایک عورت کے جنازے میں وہ گیا اس لیے کہ قبر دیکھ لوں تاکہ پھر رات کو آنا پہنچنا اور کفن اتارنا آسان ہو. بارہ لوگ نے اس سے جنازہ پڑھ لیا اس کفن چور نے. جب جنازہ پڑھ لیا تو رات کو گیا قبر کھودنے کے لیے. جب اس قبر کھودنا شروع کیا تو آواز آئی حیرت ہے, ایک جنتی مرد جنتی عورت کی قبر کو کھود رہا ہے. اس سے آواز سنی سے کہا عورت تو جنتی ہوگی لیکن میں کمن چور میں تو جنتی نہیں ہوں. پھر کھودنا شروع کیا, پھر یہ آواز آئی حیرت ہے, ایک جنتی مرد جنتی عورت کی قبر کو کھود رہا. پھر جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئی, ادھر پھر کھودنا شروع کیا. تیسری بار پھر آواز آئی حیرت ہے, جنتی مرد جنتی عورت کی قبر کو کھود رہا ہے. پھر اس نے کہا یہ عورت تو جنتی ہوگی, میں کیسے جنتی ہوں. تو آواز آئی یہ عورت ایسی مقبول ولیہ تھی اللہ تعالیٰ کی کہ جتنے لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے تھے سب کی اللہ نے بخش کر دی. خلاصو بھی جنتی ہے, میں اسے اسی جگہ چھوڑا اور آیا اور تو بتایا روح اور واقعی جنتی بن کر تھا. تو ان کے جنازے میں یہ بات مرند حق صاحب نے سنائی. کیا بات مضمون کیا تھا جی؟ ہاں کئی نیم اور جان صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندو اتنی کرامت کا ظہور ہوا ہے, مولوی براد صاحب بچے اس کے بیاس رہے ہیں, تو جو آدمی پانی لے کر جائے شکرانہ دے اس کے بچوں کو. نیم اور جان صاحب نے شکرانے شروع ہوئے. تو نیم اور جان صاحب نے کہا کہ یہ کرامت 2 سال تک چلے گی, 2 سال تک ان کی وہ گلاب بابا کے نام سے مشہور ہو گئے. 2 سال تک وہ کرامت چلی اور ان کے بچے آسودہ ہوئے, اور ان کے بچوں نے 2 کنال کی جگہ پر 20 کنال زمین خریدی. 20 کنال زمین خریدی گھر کا خرچہ چلا کر, اتنی اللہ نے آسودگی کی. تو اللہ کے راستے کی شہادتیں اور خون کا گرنا اور خون گرایا جانا یہ ظاہر میں نقصان نظر آتا ہے, لیکن نقصان نہیں ہوا کرتا. نسلوں کی نسلیں رنگی جاتی ہیں اور قاتلوں کی نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ان کے خاندانوں کو اللہ رسوا کرتا ہے, ان کو تو چھوڑو, اس سے تو رسوا قاتل میں رسوا ہونا ہی ہوتا ہے. قاتل کے خاندان کو اللہ عبرت کا نمونہ بناتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ فلانے آدمی کو دیکھ رہا ہے, یہ فلانے قاتل کا پوتا ہے, پٹپوتا ہے, بیٹا ہے, فلانا ہے, اس طرح ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نمونہ بناتا ہے. یزید نے مدینہ منورہ میں 10,000 تابعین, 1600 صحابہ اکرام مہاجرین انصار شہید کیے, اور پھر لشکر کو مکہ مکرمہ پر حملے کا حکم دیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر. پھر وہاں سنگباری کرائی, جلا سے کعبہ جلا, بیت اللہ شریف کی دیوار گری. بس یہ معاملہ جاری ہی تھا کہ بیماری جا کے پکڑا, اور بس 3-4 سال حکومت کے نہیں ہوئے تھے کہ وہ پیاری چیز, وہ پیاری حکومت جس کے لیے مسجد نبوی کو تہوبالا کیا, جس کے لیے بیت اللہ شریف کی دیواریں گرائیں, جس کے لیے ہزاروں آدمیوں کو قتل کیا, جس کے لیے خاندان نواسا نبی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, آخر اس نے 4 سال یزید کے ساتھ طوفان لیا اور عبرت کا نمونہ بنا. اور اس کے بعد آج تک امت مسلمہ میں رواج رہا ہے ان بنی امیہ کے ناموں پر نام نہیں رکھتے رہے, ان کا نام غالی بنا, یزید کا نام غالی بنا. حالانکہ یزید مانے کے لحاظ سے اچھا لگتا ہے, لفظ ہے, جس طرح کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ کرے اور زیادہ یزید ہو, یہ اس طرح کے مصدر کو جنہیں پر جاننے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوگا, مجھے تو ایسی باتیں نہیں آتی. مانے ہلکا ٹھیک ہے, مانے کے لحاظ سے اچھا نام ہے, لیکن نمبر میں بطور گالی کے چل رہا ہے. کسی آدمی اور کسی آدمی سے بہت ظلم ہو تو کہتے ہیں تو یزید کا بچہ ہے, گالی بن گئی, نام گالی بن گئی. کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, سر سلمان نہیں ہو, جلدی ختم ہو. سمجھ آ رہی کی بات ہے کہ آدمی سعید رحمتہ اللہ نے گلستان میں تو بہت مضامین لکھے ہوئے ہیں, جب تو ظلم کر رہا ہو تو اس بات کو سامنے رکھ کر کیا کر, جب تیرا نمبر آئے گا تو آخر اتنا سہ سکے گا, جتنا خود سہ سکتا ہے اتنا دوسروں پر کیا کر. گلستان عجیب چیز ہے, میں نے ایک واقعہ آپ کو سنا نہیں دی, اللہ والوں کی باتیں. ایک واقعہ ساتھ ہی لکھتے کہ ہمیں کشتی میں جا رہے تھے اور ہم سے آگے کشتی غرق ہو گئی. اس میں کوئی نیک اللہ کا والا بندہ تھا, اس نے کہا کہ جس آدمی نے اس کشتی کے ڈوبنے والوں کو بچایا تو ہر ایک آدمی کے بدلے میں میں اس کو 5 دینار دوں گا, یعنی 5 تولے سونا, 5 دینار دوں گا. ایک آدمی نے چھلانگ لگائی اور گیا, اس سے تیر کر ایک آدمی کو پکڑا اٹھایا اور لا کر کشتی میں ڈال دیا, اور 7 سال آدمی جو اثر ڈوب گیا تھی دیر میں, دوسرا ڈوب گیا. تو لوگوں نے کہا ہائے ہائے, اس کی قسمت میں ڈوبنا تھا اور اس کی قسمت میں تیرنا تھا, اس کو اس نے پکڑ لیا, تیرا کر لے آیا اور ڈوب گیا. صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ دونوں میرے محلے کے ہیں. میں ایک دفعہ جنگل میں آ رہا تھا اور میں بہت تھک گیا تھا, پھر اس کو میں نے بچایا ہے, اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھایا تھا, میرے ساتھ احسان کیا تھا, مجھے اونٹ پر بٹھایا تھا تو اس کا احسان مجھے یاد تھا, لہٰذا میں اس کے طور پہ لے گئے. اور جو دوسرا جو تھا نا, اس سے میں چھوٹا تھا, اس سے میری پٹائی کی تھی تو اس کی پٹائی مجھے یاد تھی. اوہو سادی تو وزڈم مفیس بول رہا ہے, تجھے کیا پتا ہے انٹرنیٹ پر بیٹھنے والے پاملا پاملا ماں مکھی تو ناز سے تادا سے پتا دے وزڈم وائی سے تھا. سادی نے کہا کہ جس نے مجھ پر ظلم کیا, جس نے مجھ پر ظلم کیا بر ماں بالکل ظاہر وہ بر وے بیمان, مجھ پر سے وہ ظلم ہو کر کیا سدھر کر چلا گیا لیکن اس کے اوپر رہ گیا بر وے بیمان بر ماں بالکل بر وے بیمان, میرے اوپر سے گزر کر چلا گیا لیکن وہ ظلم اس کی گردن پر رہ گیا. اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی جذبہ کا مقررہ آئے گا تو وہ ظلم اپنا رنگ دکھائے گا. گلستان کو اگر فارسی تو نہیں پڑھ سکتے ہو, اردو میں اس کے ترجمے کو پڑھ لو تو پھر تم آپ عید سے واپس سر لے لو گے کہ بادشاہوں فرما رواؤں کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیٹھو گے, گلستان پڑھا ہوا نہیں مار نہیں کھاتا, کیونکہ قرآن و حدیث کی دانشوری اور دانائی کو اور اسے اتنی سادہ مثالوں نے دھیان کیا ہے حیرت انگیز. اللہ تبارک تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے.